załóż moje ręce, ubierz moje nogi, weź mój taniec, przywdziej moje powieki, potem odejdź. Pozwól mi powiedzieć, moje serce jest uwięzione, na dźwięk twoich kroków umrze, potem odejdź. Twoje serce posmutnieje, jeśli nie zatańczysz ze mną, połóż swoje dłonie na moich ramionach. Moja kołysanka, smutna noc, radosne serca nieustraszonych matek. Załóż moje ręce, ubierz moje nogi, weź mój taniec, przywdziej moje powieki. Moja kołysanka, smutna noc, nie pozwól, żeby twoje serce od mojego głosu posmutniało. Tak przypominał sobie Makan Asghwari. To jego druga płyta podpisana przez duet, który tworzy z grającym na gitarze Amirem Saremim. A że innych instrumentów tutaj brak, to znaczy, że Makan skupia się na ekspresji wokalnej, tak jak to też robił na pierwszej płycie, którą z Amirem Saremim nagrał. Trudne to może być do przetrawienia. Wyobrażam sobie, że nie dla wszystkich, ale przecież no właśnie wszyscy irańscy wokaliści sięgają po wysokie rejestry. Pierwszą płytę z Amirem Saremim Makan Asghwari nagrał już ze 3 lata temu. To była płyta Dur, czyli Daleko. Później, jak pamiętamy, jeździł na stopa po Iranie ciężarówkami. Efekty opisał i wyśpiewał na już solowo przygotowanym albumie Baraye Kamionaha, czyli właśnie dla ciężarówek, a teraz jest album Bad Boro, czyli Potem Odejdź, nagrany znów w duecie z Amirem Saremim. Za nami właśnie piosenka tytułowa. W podobnie słodko-gorzkiej nocnej marze wraca zespół Dangshou. میگذرد این همه شبهای دل سپرد. Przed tygodniem Dank Show występowali w Toronto. Ich koncert był wyprzedany, no ale to było specjalne wydarzenie, na które w sprzedaży było raptem 80 wejściówek. Myślę, że zapotrzebowanie na koncert Dank Show w Toronto jest zdecydowanie większe. Z daremnym marzeniem o byciu z tobą mijają noce zakochania. Tar i tombak w kąt odłożone bez życia. Przy tobie będąc tak łatwo umrzeć żywym. O mój pucharze spokoju, co by się stało, gdybym cię na raz wychylił, by twoje ciało mnie spaliło jak wino w pijackie noce i zabrało do ciebie. To z grubsza tekst piosenki Ham Hiali. Na początku wiosny, gdy przez Iran przetaczała się kolosalna powódź, Dank Show nagrali poświęcony tym wydarzeniom utwór. Wypadałoby po niego sięgnąć, ale zostawimy to sobie na jakąś inną okazję. Teraz, nie zmieniając specjalnie tempa, na podróż w czasie piszemy się razem z Sanam Maruf Hani i Saidem Szejchem Amiri. Pito dell'am por tarde poi se calma so che tu sarde del che mi cofta mahram boman kosh ki mi didi bito che carde e che besha from so Pidi, pidi, to gami, pidi, shon amen. He keberen jon hengi umidi, pidi, to asiri, derdo amen. Bo to behagam sange saburam. چشمه ای روشن بی توی جادم که سوت کورم هی که به شب هم صبح سپیدی بی تو کمی بی شامن هی که به رنجان رنگ امیدی بی تو Odszedłeś i moje serce jest pełne bólu. Jesień mojego serca jest cicha i zimna. Serce, o którym mówili, że jest mi pisane, gdybyś tylko mógł zobaczyć, co się z nim stało bez ciebie. Ty, co dla moich nocy jesteś białym światłem, bez ciebie jestem wątłą pustynią. Ty, co dla mojego cierpienia jesteś kolorem nadziei, bez ciebie jestem jeńcem w więzieniu. Przy tobie z moimi smutkami jestem kamieniem cierpliwości. Bez ciebie korona mojej dumy jest połamana. Przy tobie jestem fontanną, żywą fontanną. Bez ciebie jestem ślepą drogą. Fontanna moich łez bez ciebie jest mirażem. Do mojej miłości bez ciebie jest ruiną. Radości bez ciebie są jak mydlane bańki, jak cienie westchnień na wodzie. To Sana Marohani tak zaśpiewała, ale to oczywiście nie jest jej piosenka. To nie jest też piosenka Marjan, która wykonywała tę piosenkę jeszcze przed rewolucją, ale to właśnie po jej wersję, pierwszą irańską z roku bodaj 1977, sięgniemy teraz. Kavire Del. دلم پر درده پاییز قلبم ساکت و سرده دل که میگفتم محرم با من کاشکی میدیدی بی تو چه کرده ای که به شب و صبح زبیدی بی تو کبیدی بی شام سنگ صبورم بی تو شکست تاج غرورم با توی چشمه چشمه روشن بی توی جادم که سوت و کورم ای که به شب هم صبح سپیدی بی تو کبیری بی شام دلم پر درده پاییز قلبم ساکت و سرده ای که به شب ها صبح سفیدی بی تو کبیری بی شام و بی تو دلم پر درده پاییز قلبم ساکت و سرده دل که میگفتم محرم با من کاشکی میدیدی بی تو چه کرده ای که به شب هم صبح سپیدی بی تو کبیری بی شام تو دلم پر درده پاییز قلبم ساکت و سرده دل که میگفتم محرم با من کاشکی میدیدی بی تو چه کرده رفتی و بی تو دلم پر درده قلبم ساکت و سرده دل که میگفتم من... Sprawdzam i aż własnym notatkom nie wierzę, ale zdaje się, że ostatni raz słuchaliśmy tej piosenki w maju 2013 roku, czyli minęło 6 lat. No i trzeba przyznać, że znakomicie brzmi ta piosenka po tak długim czasie. Mógłbym teraz rzucić jakimś wytartym frazesem, że lato jest wspaniałą porą na wracanie do takich klasyków, ale wydaje mi się, że pora na takie piosenki jest zawsze. Marzan, jeszcze jedna piosenka od niej, której chyba jeszcze nigdy wspólnie nie słuchaliśmy. Sekema, czyli Moneta Księżyca, tak trzeba by ten tytuł pewnie tłumaczyć. Otwórz oczy, niech świt się w nich obudzi. Zawołaj mnie, niech moja zima stanie się wiosną. Gdy nie macie w domu jeden czy sto smutków, to przy tym nic. Szepczę do swojego serca, by się tysiącem tysiącem stało. Na tego, co narysował oddzielającą nas linię, serce mówi mi, by rzucić klątwę, by przeżył nasz ból. Pójdę do gwiazd i złamię monetę księżyca, jeśli któregoś dnia twoja dłoń z moją się zaprzyjaźni. Zostań ze mną, nie pozwól, bym była sama. Nie pozwól, by dom mojego serca zacieśniał się i zmatowiał. Zakochajmy się i módlmy, by rządy miłości przyniosły dzień, w którym życie znów stanie się życiem. چشم تو بیدار بشه صدا بزن اسممو تا زمستونم بهار بشه وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسر غم چیزی نیست توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده دردمون دوچار میشه سر به ستاره میزنم سکه ماهو میشکنم یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه ستاره میزنم سکه ماهو میشکنم یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه چشماتو با کن که سحر تو چشم تو بیدار بشه بزن اسممو تا زمستونم بهار بشه وقتی تو نیستی تو خونه یه غم نسر غم چیزی نیست توی دلم میگم که کاش دلم هزار هزار بشه اون که میونه من و تو خط جدایی کشیده دل میگه نفینش کنم به دردمون دچار بشه سر به ستاره میزنم سکه ماهو میشکنم یه روز اگه دستای من با دستای تو یار بشه تنها بمونم نذار که خونه دلم دوباره تنگ و تار بشه، دلم هزار هزار بشه، دلم هزار هزار بشه. Gdy wspólnie słuchamy tych przedrewolucyjnych przebojów irańskich, za każdym razem odnawia się we mnie potrzeba ponownej obietnicy, że już wkrótce wrócimy do podsumowania 100 największych, najwspanialszych, najbardziej pamiętanych piosenek irańskich, przygotowanych kiedyś przez widzów telewizji Monoto. Tam zatrzymaliśmy się gdzieś w okolicach miejsca 18-19 i nie możemy ruszyć do góry. Ponownie zatem składam taką obietnicę, że to się wkrótce wydarzy i na tym może poprzestanę. Żegnać się będziemy powoli z głosami ludzkimi, choć zrobimy to stopniowo. Zaglądamy ponownie na najnowszy album Masuda Rezaiego, który wyjechał z Iranu i tam dopiero ukończył pracę nad swoją najnowszą drugą płytą zatytułowaną Ta, czyli aż do. Tam gościnnie między innymi śpiewa, to za dużo powiedziane, ale odzywa się Mohsen Namju. Thank you. tej muzyce zaklęte zostały przeżycia, które stały się udziałem Masuda Rezaiego po wyborach, które miały miejsce w Iranie w roku 2009, wyborach prezydenckich. Wkrótce po tamtych wydarzeniach Masud Rezai zaczął pracować nad tym albumem, ale ukończył go dopiero całkiem niedawno po wyjeździe z Iranu, potem gdy przeprowadził się do Stanów. Tam razem z muzykami irańskimi, którzy już od jakiegoś czasu mieszkają, dokończył album zatytułowany Ta. A teraz jeszcze jeden wykonawca, jeszcze jeden zespół, który z Iranem jest związany personalnie, no natomiast muzycy go tworzący w Iranie nie mieszkają, to kubańsko-irański, nazwijmy to, zespół Arivo. Za każdym razem, gdy muzyka Arivo pojawia się w Radiu Teheran, ktoś pisze i pyta, co to za fantastyczne dźwięki, a ja swoim starym, złym zwyczajem na te wiadomości nie odpisuję, posypuję głowę popiołem. Pani Gabrielo, to dla pani ten popiół na mojej głowie w tym momencie, to zespół Arivo. Thank you. Puya Ehzai i jego Latynos, przyjaciele zespół Arivo. No, kiedyś byli to sami Kubańczycy, dziś zespół ewoluuje, jeśli chodzi o swój skład i jest w tym momencie zespołem irańsko-kubańsko-kanadyjskim, jeśli to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie, bo mam wrażenie, że to muzyka zupełnie pozbawiona jakichkolwiek barier geograficznych. To drugie takie połączenie muzycznych światów po płycie Ta Masuda Rezaego, której fragment pojawił się przed muzyką zespołu Arivo. A w finale naszego dzisiejszego spotkania Puria Hatami, niezwykle płodny artysta pochodzący z Sanandaju w irańskim Kurdystanie, nagrywał w ostatnich latach z różnymi muzykami, nazwijmy to, z tej zachodniej części świata. Najnowszą płytę zatytułowaną Salau przygotował w tercecie razem z Amerykaninem Aaronem Martinem i włoskim pianistą Roberto Atanasio. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.